sprawność fizyczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 sierpnia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jest odpowiedź Solidarności w sprawie rządowych propozycji płacowych dla sfery budżetowej. Profesor Witold Modzelewski i były minister finansów Jan Wincent Rostowski to potencjalni pierwsi świadkowie VAT-owskiej Komisji Śledczej. Jest akt oskarżenia przeciwko dwóm grupom przestępczym, które przerzucały cudzoziemców z Polski na zachód Europy. Konstruktywne, ale nie w pełni satysfakcjonujące, tak Komisja Krajowa Solidarności ocenia propozycje rządu dotyczące m.in. podwyższenia płacy minimalnej, tak czytamy w komunikacie po posiedzeniu związkowców. Chodzi o propozycje przedstawione wczoraj w Gdańsku przez minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską. Dotyczą one wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Propozycję uznano za dobrą podstawę do ostatecznych rozmów. Solidarność oczekuje też, że propozycje zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie przyszłorocznego budżetu państwa. Związek oczekuje ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku w wysokości nie mniejszej niż 2255 zł. Rząd proponuje podniesienie minimalnego wynagrodzenia do nie więcej niż 2250 zł brutto. Premier Mateusz Morawiecki podsumował rządowy program Dobry Start – wyprawka dla uczniów. Podczas konferencji szef rządu oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz minister edukacji przedstawili wyniki programu. Na konferencji był Witold Banach. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że program Wyprawka dla Ucznia jest elementem polityki wspierania polskich rodzin i tłumaczył, że te dodatkowe 300 zł dla uczniów powodują, że wyrównują się ich szanse. To jest warunek podstawowy, żeby dzieci miały możliwie wyrównane szanse, bo od tego, kto jak się uczy, kto jak pełny maturnister, oczywiście w pewnej przenośni to mówię, od tego zależy później start bardzo często w życie zawodowe. Premier tłumaczył, że pieniądze na program wsparcia dla uczniów pochodzą ze skutecznego uszczelniania systemu podatkowego. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreślała, że program ten był bardzo potrzebny, o czym świadczy ogromne zainteresowanie uzyskaniem wsparcia. Dane z 24 sierpnia mówią o tym, że z uprawnionych 3 400 000 rodzin 2 550 000 złożyło wnioski. 40% już otrzymało wypłaty, to znaczy poszła na ten cel kwota 540 milionów złotych. Całość programu to jest 1 miliard 440 milionów złotych. A z programu mogą korzystać wszyscy uczniowie, a uzyskanie wsparcia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Witold Banach, dziękuję za relację. Profesor Witold Modzelewski i były minister finansów Jan Wincent Rostowski to pierwsi świadkowie, którzy powinni być wezwani przez Komisję Śledczą do spraw VAT-u, poinformował jej szef. Marcin Chorała podkreśla, że chce, by w tej sprawie wypowiedziały się osoby odpowiedzialne za sprawy systemowe. My chcemy zacząć od razu od rozwiązań systemowych, stąd od razu pierwsi świadkowie będą mówić, czy ci, którzy odpowiadali za te sprawy systemowe. Zdaniem Chorały pierwsi świadkowie mogliby zostać wezwani już w październiku. Przerzucali cudzoziemców z Polski na zachód Europy. Migranci, głównie z Czeczenii, przekraczali granice nielegalnie. Akt oskarżenia przeciwko członkom grupy przestępczej prokuratura skierowała do sądu. Zarzuty usłyszały 22 osoby, wśród nich Kurban M oraz Mowlad H, obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński poinformował, że gang w latach 2016-17 nielegalnie przewoził osoby przebywające w Polsce w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców i oczekujące na decyzję w sprawie azylu. Werbowali, a następnie ułatwiali przekroczenie granicy polskiej osobom zza wschodniej granicy, głównie pochodzenia czeczeńskiego. Sprawcy werbowali te osoby w ośrodkach w okolicach Terespola, a następnie po pobraniu od nich opłaty przewozili ich do różnych miejscowości w okolicach zachodniej granicy, skąd następnie byli transportowani do miejsca przeznaczenia, a więc do miejscowości na terenie Francji i Niemiec. Według śledczych kierowali oni dwoma niezależnymi grupami przestępczymi. Głównym oskarżonym grozi nawet do 20 lat więzienia. Ponad 6 milionów ludzi głoduje, wielu nie ma dostępu do wody. Sudan Południowy dotyka największy kryzys humanitarny w historii. To najmłodszy kraj świata, który potrzebuje natychmiastowej pomocy. O krytycznej sytuacji alarmuje Polska Akcja Humanitarna, która pomaga na miejscu, mówi Anna Kucharczyk-Jurgielewicz, która 2 miesiące temu wróciła z tego kraju.

trudnych tematów także nie brakowało, choćby sam miałem okazję rozmawiać z Państwem o tym, dlaczego tak wielu ludzi utopiło się tego lata. A co chcemy zaproponować dzisiaj? Pytanie jest banalne. Czy to były dla Państwa udane wakacje? Kończy się świetne lato, pewnie jeszcze potrwa przez kilka tygodni we wrześniu, bo prognozy są udane, ale jak to było u Państwa? Czy urlopy były udane, a może jednak coś było nie tak? I także o tym chcieliby się Państwo z nami podzielić. Czekamy zatem na Państwa głosy, telefon 22 i 7 trójek, bądź poludnik@polskieradio.pl, o Waszych plusach i minusach tegorocznych wakacji. Myślę, że przez tę godzinę, która przed nami, stworzymy sobie taki obraz tych wakacji, które już się kończą, bo to przecież jeszcze piątek, sobota, niedziela, a w poniedziałek dzieci do szkoły, co jednoznacznie oznacza zakończenie sezonu wakacyjnego. Choć studenci, no ci się jeszcze bardzo cieszą. Na początek bardzo wakacyjna piosenka. Jamajskie klimaty. 10cc. Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Wakacje na Jamajce mogły być udane, ale tym razem będziemy rozmawiali chyba o bardziej naszych polskich wakacjach, chociaż jak Państwo wiedzą, wielu Polaków decyduje się na wyjazdy, bo i finansowo jest to bardzo ostatnio porównywalne. Proszę Państwa, pierwszym naszym ekspertem dzisiaj w ostatnim południku, temat, który stawiamy, czy to były udane wakacje, jest prezes Polskiej Izby Turystyki, pan Paweł Niewiadomski. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dobre lato, w sumie, przyzna pan. Zatem na pytanie, czy to były udane wakacje, spodziewam się, że pan jako szef Polskiej Izby Turystyki powie tak, wakacje udane. Mylę się czy nie? Bezwzględnie nie myli się pan. Rzeczywiście były to wakacje udane pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o te w Polsce i ten ruch generowany zarówno przez polskich turystów wyjeżdżających na wakacje w Polsce, jak i jeśli chodzi o zagranicznych turystów przyjeżdżających do Polski. No i oczywiście kolejny wzrost, jeśli chodzi o turystykę wyjazdową, zorganizowaną turystykę wyjazdową z Polski. Tutaj również To był kolejny udany rok. Właściwie on się jeszcze nie skończył, ale zarówno sprzedaż dotychczasowa, jak i plany sprzedażowe w najbliższym czasie mówią o kolejnym rekordzie. Pewnie będzie to w granicach 20% rok do roku wzrost, no, to jeśli ładnie, chodzi wysoko o zorganizowaną turystykę. Tak. I w tym roku, panie Pawle, nie było specjalnych wpadek, jeśli chodzi o bankructwa, prawda? W zasadzie tylko chyba jakaś jedna historia z turystami z Dominikany, którzy nie mogli wrócić, a tak to niespecjalnie słyszałem. Czy odnotował pan jakieś dramatyczne sytuacje? Panie redaktorze, jeśli chodzi o bankructwa, to jest kolejny rok, w którym nie ma tutaj żadnych tego typu zdarzeń, a jeżeli są, to one są incydentalne i zupełnie w ogóle, jeśli chodzi o upadłości firm w tym sektorze gospodarki, to jest on najmniejszy, jeśli chodzi o porównanie z innymi działami. Natomiast oczywiście spektakularność tych zdarzeń jest istotna, bo dotyczy wyjazdów wakacyjnych. Często na nie turyści zbierają pieniądze bardzo długo i rzeczywiście, gdyby coś takiego miało się zdarzyć, to nie jest to dobra wiadomość i również wizerunkowo dla branży kiepska. Ale całe szczęście, że po pierwsze, tak jak powiedziałem, te sytuacje ostatnio w jakimś większym zakresie wydarzyły się 6 lat temu, a druga kwestia to kwestia wyjątkowej sytuacji konsumentów usług turystycznych z uwagi na fakt pełnej ochrony na wypadek takich zdarzeń, czyli w przypadku, gdyby odpukać takie wydarzenie miało miejsce, mają turyści zagwarantowany zarówno powrót do kraju z wykorzystaniem gwarancji ubezpieczeniowych, które organizatorzy muszą wcześniej zapewnić, jak również pełny zwrot wpłat kosztów. Tak jest. Wpłat, jeżeli takie zdarzenie miało miejsce, zanim turysta wyjedzie. Więc to jest sytuacja wyjątkowa. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wizerunkowo zła, ale zmienione przepisy już 2 lata temu, ale również te nowe przepisy, które obowiązują od 1 lipca, znacznie w tym zakresie sytuację turysty poprawiły. Natomiast wracając do pana pytania, rzeczywiście nie było jakichś zdarzeń trudnych, oprócz być może w niektórych okresach opóźnień samolotów. I tutaj rzeczywiście to jest szerszy problem, który dotyczy nie tylko tych samolotów czarterowych wykorzystywanych przez organizatorów turystyki, ale w ogóle kwestii opóźnień na lotniskach polskich, ale tak naprawdę szerzej na lotniskach europejskich czy światowych. Tutaj jest sporo problemów wynikających z różnych okoliczności, strajków kontrolerów powietrznych, strajków załóg lotniczych, a przede wszystkim również pewnego braku jednak samolotów. Turystyka wzrasta w skali rok do roku na świecie o 7%, to jest porównanie do roku ubiegłego. Również turystyka lotnicza, czy też właśnie czarterowa, szczególnie z rynku polskiego, wzrasta bardzo dynamicznie. I tutaj niestety dostępność samolotów jest za mała. Za mała. Ona co prawda rośnie, ale jest nadal za mała. Ale niedostatecznie. I na koniec jeszcze jedno pytanie, panie Pawle. Problem drożyzny w polskiej turystyce, mówię, nie od dziś mówi się o tym, że ceny idą niezwykle w górę. Faktem jest, że nad morzem wejście 4-osobowej rodziny do smażalni ryb to trzeba mieć 200 zł, żeby każdy mógł zjeść kawałek ryby, coś popić, surówka i tak dalej. Rzeczywiście ceny w ciągu wakacji idą bardzo wysoko w górę i to chyba jest negatywne zjawisko. Panie redaktorze, oczywiście trzeba na zjawiska cen w Polsce patrzeć długookresowo i myślę, że tutaj oferenci powinni mieć świadomość, że wzrost cen może w długim okresie spowodować spadek przyjazdów. Natomiast oczywiście kwestia cen to jest kwestia regulacji zjawisk popytu i podaży. W Polsce rzeczywiście w niektórych sytuacjach ceny wzrosły, ale no nadal obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania i znaczne zwiększenie wyjazdów polskich turystów właśnie do polskich miejscowości, czy to nadmorskich, czy nad jeziorami, czy górskimi obszarami, bo przecież tak naprawdę Polska ma bardzo dużo do zaoferowania. Ja myślę, że jeśli chodzi o ceny, trzeba patrzeć tutaj no jednak na obłożenie obiektów noclegowych w Polsce, które nadal wzrasta. W związku z tym ja bym tutaj no nie wyciągał takich negatywnych wniosków, że w Polsce jest za drogo. W Polsce ceny są takie, jakie no, na jakie pozwalają klienci. No, czyli rynek to dyktuje. Jeszcze na koniec mówił pan o turystyce zagranicznej w Polsce. Czy wiemy już, ile w ciągu lipca i sierpnia odwiedziło nas turystów z zagranicy? Niestety nie mamy takich danych, natomiast oczywiście mamy dane za pierwsze półrocze i tutaj mamy wzrost no, też dwucyfrowy. Brawo! To jest efekt kilku czynników, ale myślę, że najważniejszym jest fakt, że Polska jest postrzegana jako atrakcyjny, bezpieczny kraj z bardzo wysokim standardem usług właśnie noclegowych, hotelarskich. Również znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa. Jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, jeśli chodzi o porty lotnicze i myślę, że to ma znaczenie tutaj decydujące. Bardzo panu dziękuję. Pozwoli pan, że połączymy się jeszcze przed 13, kiedy już posłuchamy opinii naszych słuchaczy, czy to były udane wakacje 2018. Paweł bardzo Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki, bardzo dziękuję. A za chwilę rozmowy z państwem. Czekam na telefon 22 i 7 trójek. Tutaj podziękujemy KD Lang, bo witamy na antenie pana Wojciecha. Dzień dobry panie Wojtku. Czy to były udane wakacje? Dzień dobry panu. Witam wszystkich słuchaczy Trójki i pozdrawiam oczywiście Trójkę i pana redaktora. Bardzo udane wakacje. Szanowny panie, chcę powiedzieć wszystkim Polakom, naprawdę mamy rajskie plaże. Rajskie plaże nad Bałtykiem. Warto je odwiedzić. Po prostu trzeba ruszyć swoje cztery litery, wsiąść na rower, pojechać parę kilometrów dalej niż, że tak powiem, wszyscy i odnaleźć tą naturę i spokój. Pozdrawiam serdecznie, Trójeczkę. Dziękuję. Panie Danielu, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A ja dla przeciwieństwa, wręcz przeciwnie. Za szybko chcemy się stać milionerami nad Bałtykiem, dlatego windujemy ceny maksymalne. Dla porównania mam wakacje w tym roku, które spędziłem na południu Europy. Kosztował mnie tylko dojazd tak naprawdę, natomiast same życie było porównywalne, a czasami tańsze niż w Polsce. Także tak samo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójeczki. Wszystkiego dobrego, panie Michale. Dziękuję bardzo, szerokiej drogi, bo słyszę, że pan w podróży, zatem mamy dwa przeciwstawne głosy. Pełen entuzjazmu pan Wojciech i nieco skonfudowany cenami pan Daniel. Pan Janusz, wobec tego zobaczymy, w którą stronę pójdzie nasza sonda. Witam pana. Panie Januszu, jest pan z nami. Jestem, witam serdecznie. Wakacje spędzam oczywiście poza sezonem. Miałem tą przyjemność być w tym roku w Jarosławcu na przełomie kwietnia i maja. I powiem, że ceny nie były horrendalne, bo za dwutygodniowy turnus to kwota 1200 zł. Z pełnym wyżywieniem? Oczywiście. Tak. Szwedzki stół rano, szwedzki stół na kolację plus oczywiście obiad serwowany. No ładnie. Jarosławiec wykorzystał znakomicie fundusze unijne, gdyż jest znakomita plaża, ale w kierunku Darłowa trzeba przejść, bo ta centralna to jest, prawda, jest falochron zbudowany z tych trójkątów tak betonowych w lewą stronę. Wyjaśnijmy słuchaczom, że trzeba dojechać do Sławna i ze Sławna są dwie drogi, do Darłowa i właśnie do Jarosławca. To są dwa kurorty obok siebie. Można jeszcze do Łuski dotrzeć, bo autobusy jeżdżą do Łuski, tylko jest problem z komunikacją, bo żadna miejska nie jeżdża, ale są właściciele, prawda, tych ośrodków, którzy po uzgodnieniu telefonicznym potrafią odebrać za śmieszne pieniądze, na przykład no, za 20 zł dwie osoby w jedną stronę, więc... Ale to był maj. To był maj, panie Januszu, ale, to jest istotne. Ale w czasie sezonu też jest taka opcja, że można z Ustki dotrzeć za opłatę no, trochę większą. Na pewno i się ceny troszkę zmieniają. Tak, ale powiem tak, 1600 kosztuje w sezonie dwutygodniowym w ośrodku Arka, który jest znakomity, uważam. No, to już tutaj postawmy kropkę, bo nie chcę, żeby nam powiedzieli, że wie pan, mamy lokowanie produktu. Bardzo panu dziękuję, panie Januszu. I tak pan pochwalił Jarosławiec. Tutaj postawmy kropeczkę. Mamy panią Grażynę. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mimo moich różnych licznych zawirowań zdrowotnych, słuchając Trójki, miałam wspaniałe, przewspaniałe wakacje z energią pana Michała Olszańskiego, pana Marka Niedźwieckiego, którego po prostu uwielbiam. I tyle chciałam powiedzieć. Bardzo pani dziękuję. Czyli dla pani Trójeczka była tym, co spowodowało, że będzie pani nazywała te wakacje znakomitymi. Może pani w dodatku mieć nas nie tylko w wakacje, co czyni cały rok dla pani udanym. Jest z nami pan Jakub. Witam pana. Dzień dobry, witam. Ja również miałem super cudowne wakacje. Gdzie? Może nie ze względu na ceny, a ja akurat byłem w Stanach Zjednoczonych, ale... A no, panie Jakubie. Nie ze względu na cenę, bo gdziekolwiek się pojedzie, to trzeba wydawać te pieniądze ciężko zarobione, czy to w Polsce, czy w Stanach, czy gdziekolwiek indziej. Ale pierwszy raz w życiu miałem 3 tygodnie wakacji i to jak człowiek odpoczął tak naprawdę przez te 3 tygodnie, to życzę każdemu. To niech nam pan powie, jak panu się udało lot skalkulować. Ile pan zapłacił za podróż do Stanów w obie strony? Proszę nie podawać linii, tylko szacunkowy koszt. 2,5 tysiąca złotych. Tak jest. Od osoby. To jest mniej więcej standard, choć są tacy, którzy potrafią polecieć do Stanów za 1200 czy 1300, ale oczywiście czasami trwa to prawie 2 dni. Bardzo panu dziękuję, to znaczy, panie Piotrze. Tak? Do Nowego Jorku poleci pan za taką cenę. Ja akurat leciałem do Waszyngtonu, także niestety tam są droższe połączenia i to o wiele. Bardzo panu dziękuję. I proszę państwa, posłuchajmy teraz podinspektora Radosława Kobrysia. To jest podinspektor, który pracuje w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. No też trzeba zadać pytanie, jakie to były wakacje na naszych drogach? Wakacje jeszcze trwają i czas podsumowań tych wakacji jeszcze przyjdzie, ale już w tej chwili ze wstępnych danych, tego co widzimy w lipcu chociażby, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego, to lipiec naprawdę pozwala nam z nadzieją patrzeć na to, jak podsumujemy wakacje, jeśli chodzi właśnie o to, co się działo na polskich drogach. Lipiec był bezpieczniejszy od tego, co było rok wcześniej. Sierpień też wygląda dosyć pozytywnie, chociaż oczywiście też nie brakuje tragedii. Tutaj specjalnych okazji do oklasków nie ma. Jest lepiej niż było rok temu, z tym, że teraz zaczynamy już w piątek policyjno-ogólnopolskie działania o nazwie Ostatni Weekend Wakacji i tutaj wyjeżdżamy na drogę wszystkim, co mamy. Ponad 5 tysięcy policjantów samego ruchu drogowego będzie. Będziemy starać się właśnie, żeby te powroty z tych wakacji, finalne już wylądowanie w domu, żeby odbyło się jak najbezpieczniej, więc czas podsumowania jeszcze przyjdzie, ale już teraz można powiedzieć, że naprawdę te wakacje były bezpieczniejsze i oby ta opinia po tych powrotach nie zmieniła się. To był podinspektor Radosław Kobryś. Dobra wiadomość, czyli wakacje bezpieczniejsze na drogach. Bądźcie tylko Państwo ostrożni. Mówię to do tych, którzy będą wracali podczas tego weekendu, no bo spodziewać się należy, że można się spodziewać, że będzie naprawdę duży, duży ruch. Teraz przez chwilę Label, a później kolejny nasz ekspert. Jest riposta od pana Marcina w sprawie tych 200 zł za 4 osoby w smażalni ryb. W Unieściu byliśmy w tym roku. 4 porcje dorsza, 2 razy piwo, dla dzieci oczywiście inne napoje, przystań rybacka, rachunek 140 zł, czyli 35 zł za obiad, normalna cena, ripostuje pan Marcin. No ja miałem takie doświadczenia, że ciężko było się zmieścić poniżej 200 zł, ale dobrze, że pan trafił. Spójrzmy jeszcze tutaj, też jest jakaś sytuacja związana z pieniędzmi, zaraz przeczytam. Miesięczne wakacje, jak płyną na ceny wczasów? Kogo będzie stać na pobyt w ośrodku wczasowym, gdy ceny wzrosną o 20-40%, bo hotelarze będą musieli zrekompensować drugi miesiąc już niewakacyjny. Byliśmy na wczasach 10-dniowych w początkiem lipca, teraz wybieramy się na kolejny turystyczny weekend. To pan Tomasz. A ja witam, proszę państwa, pana Dariusza Galicę z firmy Joint System, który zajmuje się doradztwem i marketingiem dla hoteli i pensjonatów. Witam pana, panie Dariuszu. Dzień dobry. Witajcie, panie redaktorze. Witajcie, ostatni słuchacze. A jak się cieszę, że pan tą góralską gwarą, to będziemy mieli urozmaiconą audycję. Rozumiem, że pan operuje głównie na Podhalu. Podhale, tutaj tereny Nowego Torgu, także jakbyście, drodzy państwo, koniecznie chcieli ku nam przyjechać, bo tak troszeczkę tak poczuło, jako się tam cytał te wylicenia, to odnoszę wrażenie, że może to i ta okazja i czas ku temu, żeby wam powiedzieć, że nie zawsze to prawda, co tam kajsi po internecie piszą, że w Zakopanem czy w okolicach to tak strasznie drogo, bo prawda jest taka, że się znądzie nocleg, a i wypoczynek, a i restauracja na każdą kieszeń. Ale dobrze, niech pan powie, panie Darku, czy to nie jest tak trochę, że Zakopane już się robi za ciasne, bo macie taką nawałnicę turystów czasami, że gdzie wy ich wszystkich pomieścicie? Edy, prawda taka, że tych pensjonatów, hoteli, kwater i apartamentów tak poprzybywało, dużo się tego nabudowało. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że do nas, do Zakopanego, też na dzień pod Giewont zjeżdżają turyści z okolic i też nie wszystkie śpią w samym Zakopanem, bo i śpią w Porodninie, w Kościelisku, w Bukowinie, Białce. Także myślę, że każdego zmieścimy, nawet jak to będzie taki ciężki sezon. A to jest i prawda taka, że te nowe pobudowane kwatery i to wszystko nowo pobudowane, co jest, przyjmie każdą ilość, bo się jeszcze tak nie zdarzyło, to by gość przyjechał, a nie miał gdzie spać. I nie ma zmowy cenowej, że ceny idą w górę? O Jezusie Maryjo, panie, jak rozmowa, jak z tego, co ja patrzę po tych pensjonatach i hotelach, to tak. Offer teraz minut, jedna bez drugą coraz większa. 20% toni, 30% toni, to jakby ktoś szukał na ostatnią chwilę. Choć pomaluczku kwaterodawcy i właściciele pensjonatów uczą się tego, żeby honorować tych gości, co rezerwują wcześniej. Tak ze wzorem zagranicznych kurortów robią te wczesne oferty, nawet czasami do 30% toni. Jakby kto szukał takich okazji, to myślę, że na pewno znajdzie. A prawda jest taka, że w bardzo dobrym standardzie, bo powiem szczerze, że te gazdowie teraz dbają o tych turystów. Porządnie zrobione kwatery, porządnie zrobione pokoje, fajnie wyposażone, a cena noclegu ze śniadaniem w takim średnim standardzie, w średniej półce, to w granicach 70 zł. To zaś mi się widzi, że to i dla turysty dobra cena, a i dla gazdy. To prawda. Czyli w sumie według pana wakacje bardzo udane. Mieliście też szansę pokazać się światu, bo wyścig Tour de Pologne Czesława Langa pokazał kapitalnie okolice Bukowiny Tatrzańskiej. Ale czy są jakieś rysy na tym pięknym obrazie? Chciałby pan o czymś powiedzieć, co pana denerwuje i martwi? Wiecie, jak jest coś niedobre, to lepiej schować fałpie i o tym fałpie gadać. Myślę, że turyści sami o tym, co im nie pasowało, to o tym w internecie napiszą. Chodzi czasem, trzeba wziąć tak troszeczkę to z przymrużeniem oka. Prawda taka, że przyjeżdża tysiące turystów, a czasem i bez rok miliony się uzbiera. No ale no tako czasem najgorszą opinia trafi, bo prawda taka, że no, może się wam trafić taki mniej przyjemny gazda, to pamiętajcie, zawsze go możecie w następnym roku zmienić na inkszego, bo większość gazdów jest porządnych, fajnych, do gości ustawionych, a i też czasem nam się też trafi taki turysta, no co wiecie, taki uprzykrzy trochę te wakacje, no ale co zrobić, no. Ja byłem zdziwiony. W klasiku choć jakie są. Byłem zdziwiony, panie Darku, jedną rzeczą, otóż tuż obok Nowego Targu, bo byłem przez kilka dni w Nowym Targu, stoi bacówka, która jest oddalona od ruchliwej szosy raptem może o 200 metrów. Owce się wypasały obok i sobie pomyślałem, jak to tutaj kiedyś te owce daleko na halach, czyste powietrza tutaj przy tej szosie, ale kupiłem bryndzę, kupiłem tego oscypka i powiem panu, palce lizać. Czyli wcale nie było to w jakiś sposób niedobre, a zdziwiło mnie, że te owce tak zeszły z tych hal tutaj prawie na sam dół pod miasto. No wiecie, bo to tak się złożyło, może nie wiecie, że drzewniej to wypas w Nowym Targu był i to szczególnie w okolicach lotniska, bo tam duże polany są i to jeszcze ja jak chłopcem zek był, to tam łowca ze wujkowi pomogą paść, ale prawda też jest taka, że nawet jak ta łowca kawałek te 200 czy 300 metrów od tej drugi by się wam pasła, to akurat ino bez ten moment, kiedy jest grano do dojenia kusałasowi. Także ino bez to, bo tak to zawsze są kawałeczek dalej. A i też trzeba pamiętać o tym, że dziś auta troszkę bardziej to ekologiczne, to i może ta trowa bliżej tej drugiej nie jest tak ostrawna. Ale pan ma na każdą rzecz swoje argumenty, co mi się podoba. Bardzo panu dziękuję, panie Darku. Spotkamy się jeszcze przed 13. Zobaczymy, wtedy podsumujemy, choć na razie wszystko wygląda w ten sposób, że niewiele jest opinii negatywnych. Posłuchamy jeszcze naszych słuchaczy 22 i 7 trójek, południk, małpa i zobaczymy. Ja panu bardzo dziękuję, pięknie dziękuję, jak mówicie. Pięknie, ja wam też pięknie dziękuję i czekam, że jeszcze podsumujemy. A my teraz, proszę państwa, już dziękujemy panu Dariuszowi Galicy i witamy pana Kamila. Panie Kamilu, pan na tak czy na nie w sprawie wakacji? Ja na duże tak, tylko że no niestety, no moje wakacje spędziłem poza krajem. Tak. I to dość trochę dalej niż Zakopane, które, o którym tutaj właśnie mowa. Ja spędziłem wakacje na Madagaskarze. No, jest to prześliczny kraj, prześliczny kraj, bardzo mało turystów, bo z tego co czytałem 300 tysięcy turystów rocznie, gdzie ja jestem z Poznania, gdzie w samym Poznaniu jest 600 ponad tysięcy rocznie turystów, także to jest garstka w zasadzie. No kraj no, egzotyczny, roślinność praktycznie niespotykana w niektórych przypadkach nigdzie na świecie, zwierzęta też no piękne, turystycznie jeszcze nie do końca rozwinięty, ale idzie to w dobrym kierunku. Pan był z biurem podróży? Nie, ja tylko jeżdżę sam, bo biuro podróży to jest... Wiem, coraz częściej, czyli znalazł pan czarter bądź rejsowy samolot i po prostu sam sobie pan zorganizował pobyt. Tak. Koszty, jeszcze niech pan powie na koniec pobytu na Madagaskarze. Ja leciałem z Berlina, bo z Polski było 1000 droższy bilet, ale z Berlina mnie to kosztowało później do Paryża. I z Paryża na Madagaskar to jest koszt jakiś 2600 za dwie strony. No i cały pobyt dwutygodniowy to mnie kosztowało około 6 tysięcy. Jak patrzyłem na biura podróży, jest to 16. No tak, a panu wyszło 8,5. Bardzo dziękuję, panie Kamilu. Nie, 8,5 nie wyszło. No, 6, niecały 6 na miejscu. 6 na miejscu, pan mówi, zapłacił. Nie, a 2,5 razem za całość. Za całość. Za całość. A, no to brawo. To brawo, no. Imponująco. Dziękuję, panie Kamilu. Proszę bardzo. Drugi rok z rzędu wybrałem się z rodziną na Węgry, nad Balaton. Z Poznania do Siofoku raptem 10 godzin. Ceny niższe, zarówno noclegi, jak i posiłki. Ciepłe, płytkie jezioro, blisko do Budapesztu i przede wszystkim brak tłoku i parawanów na plażach. Dobrze, że pan Michał to podkreślił, bo rzeczywiście parawaning to nasza specjalność. Panie Piotrze, witam serdecznie. Tak, dzień dobry. Jakie są pańskie wrażenia z tych wakacji? Ja byłem w tym roku na Maderze. Byliśmy. Piękna sprawa. Byliśmy w muzeum RC7, Ronaldo. Polecam Maderę. Pięknie, pięknie, beautiful. No, proszę, dziękuję. Kolejny nasz słuchacz, który poleca takie właśnie kierunki i rzeczywiście zaczęliśmy, proszę państwa, być obecni w zasadzie na całym świecie. Widzi się Polaków i ja już to o tym mówiłem kiedyś na antenie Trójki, że fajnie spędzamy te wakacje. Jesteśmy w muzeach, korzystamy z atrakcji. Kiedy byłem w Madrycie, w muzeum, język polski słyszałem praktycznie w każdej sali. To jest budujące. Panie Arturze, witam pana serdecznie. Witam, panie Michale. My lubimy polskie morze, ale w tym roku byliśmy jak w poprzednim również poza krajem. Byliśmy na Teneryfie. Zawsze całą rodziną wypożyczamy samochód, zwiedzamy okoliczne dzikie plaże, poza tymi, które są w okolicy promenad i hoteli. I uważam, że było dość ciekawie cenowo, chyba lepiej niż w tym roku w Polsce. No właśnie, tutaj myślę, że dla polskich firm turystycznych powoli to się staje dużą konkurencją. I tutaj pan jest kolejnym słuchaczem, który mówi o tym, że większa gwarancja słońca, a ceny, które momentami mogą być niższe. Bardzo panu dziękuję i żeby potwierdzić pańską opinię, pan Roman z Tarnobrzegu mówi tak. O strasznych cenach państwo mówicie. Tymczasem w Albanii, w Durrës, pierwszy tydzień sierpnia tego roku, restauracja Kamary, że restauracja, zamówione owoce morza, wielki półmisek na dwie porcje, kalmary, krewetki, ośmiornice, do tego sałatka, greckie, ogromne porcje, wino białe, pół litra, razem 55 zł. No, rzeczywiście cena jest w tym momencie absolutnie niższa niż w Polsce, nie mówiąc o tym, że przecież owoce morza u nas w każdej restauracji to jest raczej wyższa półka. Jest z nami pan Tomasz teraz, witam pana. Halo? Panie Tomaszu, dzień dobry. No, pan Tomasz chyba z nami w tej chwili nie jest w kontakcie, ale jest pani Iwona, tak? Dzień dobry, tak, witam. Dzień dobry, witam panią. Ja chciałam odczarować troszkę wakacji z polskim morzem, mieszkam w Kołobrzegu, ale absolutnie nie żyję z turystyki i proszę mi uwierzyć, naprawdę można spędzić tanio wakacje, zwłaszcza jeśli się samemu poszuka noclegu. Jedzenie też wcale nie jest takie drogie, a pogodę w tym roku mieliśmy bajeczną. Już pomijam, że mamy naprawdę szerokie plaże, długie, gdzie można bez parawanów znaleźć miejsca spokojne, gdzie będzie zaledwie kilka osób. Bardzo pani dziękuję. W tym roku mieliśmy też wyjątkowo ciepło, także no tak. Zapraszam. I mam dla pani i dla słuchaczy informację, że dzisiaj Anna Rokicińska będzie mówiła sporo o Kołobrzegu w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Także niech pani będzie z nami, bo liczę na jakiś telefon, będę miał okazję tę audycję dzisiaj poprowadzić. Jeszcze pan Mariusz, zanim posłuchamy znanego podróżnika i fotografa Krzysztofa Kobusa, ale wcześniej pan, panie Mariuszu, wakacje na tak czy na nie? Wakacje, dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wakacje jak najbardziej na tak. Podróżujemy bardzo dużo z narzeczoną po Europie. Ja również podróżuję motocyklem. W tym roku dojechałem aż do Aten, także polecam. Natomiast uważam, że Polska tutaj jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o kraje. Jednak nasza ojczyzna jest bardzo piękna, jest dużo bardzo ładnych miejsc, także... No podróżujemy też po Polsce i bardzo sobie chwalimy. Tak, i my mam nadzieję, w Trójce o tym nie zapominamy. Bardzo często mówimy, ja też spędziłem kilka dni na przykład na Kaszubach, w okolicach Bytowa, korzystając z cudownej turystyki kajakowej. Tam, proszę państwa, te rzeki są po prostu niebywałe. Polecamy wszystkim kajakarzom, ale myślę, że Kaszuby już dawno zostały przez naszych kajakarzy odkryte, a poza tym to rzeczywiście piękna część naszego kraju. Posłuchajmy opinii fotografa, podróżnika Krzysztofa Kobusa. Tegoroczne wakacje bardzo się udały. No przede wszystkim, jeżeli patrzeć na pogodę w Polsce, no wreszcie mieliśmy ciepły Bałtyk, no chociaż to też skutkowało tymi nieszczęsnymi śnicami, no ale jednak to tylko było w niektórych miejscach przez kilka dni, a tak to naprawdę jak Polska długa i szeroka można było się cieszyć piękną pogodą. to cieszy też, bo jednak ta turystyka w Polsce może się bardzo dobrze rozwijać. No jednak coraz więcej osób patrzy na Polskę jako też świetne miejsce na wakacje. Jeżeli chodzi natomiast o te dalsze wyjazdy, no to właściwie można powiedzieć, że wszystko w normie. Trochę też nauczyliśmy się, żeby szukać nowych miejsc, nie tam, gdzie kiedyś wszyscy jeździli i efekt był taki, że było tłoczno. Polacy odkrywają też coraz dalsze kierunki. Coraz więcej jest nas na przykład w pięknej Namibii, jeden z najpiękniejszych, najciekawszych krajów Afryki, jeżeli też i nie świata. Ale też wybieramy Amerykę Południową. No naprawdę jest nas właściwie coraz więcej na całym świecie. No i to dobrze. To bardzo dobrze. Krzysztof Kobus, fotograf, podróżnik. A już za chwilę kolejna trójka słuchaczy i wtedy zakończymy rozmowę z Państwem. Dziś temat ostatniego wakacyjnego południka. Czy dla Państwa były to udane wakacje? Bożena i Bogdan napisali tak. Spędziliśmy wakacje we Francji, w Brytanii, nie w kurorcie, ale w niedużej wiosce. Ceny jak na tamtejsze warunki normalne, no ale oczywiście wyższe niż w Polsce. Nasze ulubione małże 15 euro, obiad mniej więcej 25 euro za osobę. Ale przecież nie samym chlebem człowiek żyje, oprócz spania i jedzenia są atrakcje, łódka, prom, parki rozrywki, muzea, wycieczki. Oczywiście trzeba za to płacić w euro, ale wybór atrakcji naprawdę ogromny. I co ważne, inna kultura plażowania, naprawdę wysoka i dużo plaż dla naturystów. I to dla niektórych też ma duże znaczenie. Mamy ostatnią trójkę słuchaczy w tegorocznym południku. Tomasz, Monika i Mariola. Zaczynamy od pana, panie Tomku. Dzień dobry. Proszę, Koszalina. Proszę ściszyć radio, panie Tomku, bo straszny pogłos. Dzień dobry, Tomasz Koszalina. W porządku? Tak jest. Chciałem powiedzieć, jak wszyscy przedmówcy tak chwalili, to ja chciałem powiedzieć o Dzikim Wschodzie. Z żoną wybrałem się i z małym synem do Lwowa na 3 dni. I wykupiliśmy autobus, bo ktoś nam przeszedł, żeby tam samochodem nie jechać, że zostawimy po granicy w Tomaszowie Lubelskim. Wykupiliśmy autobus do Lwowa. Lublin, Lwów, Lwów, Lublin. Przyjechaliśmy do Lwowa, przez Booking.com wynajęliśmy sobie hostel, przyjeżdżamy, nie ma hostelu. O. Okazuje się, że hostel zamknięty od 2 miesięcy. Dobrze, że moja żona dobrze angielski zna. Jakiś młody człowiek nam pomógł coś tam znaleźć, ale to sezon już było trudno coś wynająć. Okazuje się dalej, że Booking.com, że nasza prasza coś tam szuka, nie? W końcu znaleźli nam w tej samej cenie na 3 dni. Lwów jest piękny, faktycznie jest... jako do zwiedzenia jest piękny. Czyli w sumie tak był wyjazd na plus. Wyjazd był w sumie na plus, chociaż były perturbacje. Ale jeszcze nie koniec atrakcji z Dzikiego Wschodu. To nie wszystko. No, jeszcze daję panu pół minuty, proszę, bo czekają. Dobrze, to już dlatego nie pytam. Lwów jest piękny, tak jak mówiłem, ceny są przystępne. Jedziemy tak nazwany PKS lwowski, żeby wrócić z powrotem do tego Tomaszowa Lubelskiego. Okazuje się, że autobusu nie podstawili, bo za mało osób kupiło bilety. A to... pytamy się dlaczego? Nie, bo nie. Czym wróciliście? W Unii Europejskiej by tak nie było możliwe, bo wstawiliby mały bus czy coś. Nie, bo nie. A czym wróciliście? Musiałem, wie pan, tam są, to tak przypomina lata 80. u nas. Krzyczą pod dworcem, idziemy do Warszawy, bo wie pan, Ukraińców dużo w Polsce pracuje. Jedziemy tu, no ale już musiałem zapłacić ekstra pieniądze. No tak. Tak, żeby wrócić za granicę z powrotem. No to do Polski. Były przygody. Bardzo panu dziękuję. Mieliśmy zatem klimat wschodni, ale Lwów rzeczywiście przyznaję, też miałem okazję kiedyś być. Warto pojechać i zobaczyć. Pani Moniko, witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie pani opinie o wakacjach tego roku? Moje wakacje były świetne i tanie, dlatego że wybraliśmy się z rodziną do Krynicy Morskiej na pole namiotowe. Za dobę wyszło 25 zł na osobę. A warunki? Czyli stał namiot, stał tak. namiot i stało auto. Tak. A jaka namiotu. Infrastruktura? Dobre pole? Wszystko było? Pole jest świetne. Łazienki są bardzo czyste. Jest bardzo dużo osób zatrudnionych do sprzątania. Do plaży jest 150-200 metrów. Jest też sklep spożywczy, gdzie można kupić wszystko w normalnych cenach. I na terenie tego ośrodku również jest restauracja połączona również ze sklepem, czyli na przykład podchodzę, kupuję sobie jajecznicę i obok w sklepie dokupuję bułkę i na przykład, no nie wiem, pomidora jednego, tak? Jednym słowem, dobre wakacje za bardzo nieduże pieniądze. Dobre wakacje za nieduże pieniądze i polecam, dlatego że my pojechaliśmy z 17-letnim synem, a dzisiejsza młodzież no chyba troszeczkę w ogóle nie wyjeżdża pod namioty, także to też była dla niego taka nowa przygoda. Nowa przygoda i tak. Być może kiedyś, jak będzie miał dziewczynę lub żonę lub swoją rodzinę, to też będzie po prostu wiedział, jak na tym polu namiotowym się zachować, jak rozłożyć w ogóle namiot i jak tam funkcjonować, bo to są zupełnie inne warunki. My jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj do życia w luksusie, który mamy właśnie w apartamentach, mamy w hotelach, prawda, nawet na prywatnych kwaterach. A takie wakacje pod namiotem mogą być niezapomniane i wcale nie gorsze. Mój syn mówi do mnie, mama, słuchaj, Boże, jakie to szczęście, mam prąd, mam ładowarkę, prawda, tam z kolei musiał iść sobie naładować telefon, to musiał stać przy kontakcie 4 godziny i czekać. Docenił także cywilizację. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. I na zakończenie naszej rozmowy pani Mariola. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się w zakrętach zgodzić z panią Moniką. Uprzedziła mnie poprzednia słuchaczka. Zawsze jeździmy na kemping, pod namiot. Są to wakacje najtańsze, jedne z najlepszych. Są to wakacje, na których auta... No hasło. Witaj przygodo. No nigdy tak. nie wiadomo, co tylko, się może zdarzyć. Ale przyzna pani jedną rzecz. Taki pobyt pod namiotem jest kapitalny, jeśli jest pogoda. A przecież były takie lata, były takie momenty, bo jak leje, to życie pod namiotem, no pani Mariolu. Dużo czytamy. A, rozumiem. Dajemy radę. Dajemy radę. Ale chciałabym zwrócić uwagę na coś innego jeszcze na zakończenie audycji. Być może to będzie temat poddany panu robinę audycję. W tym roku pierwszy raz zdecydowaliśmy się posłać 13-letniego syna na kolonie do Bułgarii. No i niestety byliśmy bardzo mocno rozczarowani. Opieka jest fatalna. Dzieci mają tam dostęp do alkoholu, do psów, są niekontrolowane. Byliśmy bardzo, bardzo, bardzo mocno. To jest rzeczywiście wakacjami w Bułgarii. Bardzo pani dziękuję, pani Mariolu. To jest rzeczywiście temat, który warto będzie podjąć, chociaż już nie w południku, bo jak państwu mówiłem, od poniedziałku wraca za i nawet przeciw. A teraz mamy naszych dwóch ekspertów. Pan Paweł Niewiadomski, Polska Izba Turystyki i Dariusz Galica, firma Joint System. No panowie, sypnęło tak naprawdę bardzo pozytywnymi opiniami, czyli Polacy bardzo zadowoleni z tegorocznych wakacji, co się zgadza z tezą pana, panie Pawle. No bardzo mi to miło słyszeć. Rzeczywiście nasze analizy, takie podsumowanie będzie w najbliższych dniach również dostępne, wskazują na to przede wszystkim, że turyści korzystają ze zorganizowanego wypoczynku coraz częściej. Te wzrosty, tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, są bardzo wysokie, bo sięgają nawet 20%. Natomiast warto również zwrócić uwagę na fakt coraz lepszego standardu wypoczynku, zarówno tego oferowanego, jak i tego, na który turyści mogą sobie pozwolić. I to tutaj mówię zarówno, jeśli chodzi o wypoczynek w kraju, jak i za granicą. Panie Dariuszu, tutaj z kolei do pana. Proszę sobie wyobrazić, że wynik naszej sondy jest taki. 76% za tym, że były to bardzo udane wakacje, 24% na nie. Czyli 3 na 4 polskich turystów ocenia wakacje dobrze. Z tego, co pan mówił, jeśli chodzi o Zakopane i Podhale, to nawet ten procent byłby wyższy, bo pan bardzo chwalił tegoroczne wakacje. Kiedy powiem wam tak, panie redaktorze i drodzy radiosłuchacze, jak bomb się trafiły niefajne wakacje, koniecznie spróbujcie przyjechać w nasze rejony. Nawet jak się wam nie udało na wakacje, to teraz będzie jesień. Ceny są jesienne, lecą w dół jak liście na drzewach i myślę, że się wam na pewno będzie podobać, bo mnie osobiście Tatry jesienią się najbardziej podobają, a i też w górach można spokojnie wypocząć, bo nie ma kolejki na giełd. Mistrz marketingu z pana jest, panie Dariuszu, ale rzeczywiście, chociaż powiem panu na przykład, niech mi pan odpowie na to pytanie, czy nie za drogie są te fajne termalne baseny, które u was wyrosły jak grzyby po deszczu? Miałem okazję być tam w Chochołowie, w tej cudownej, wielkiej termie, no troszkę ceny mnie poraziły. Kiedy powiem wam tak, myślę, że to jest teraz na początku, kiedy dopiero się nisiczka rozwijają, bo myślę, że jak zaczną turyści częściej korzystać, a i też przyjeżdżać, może nie ino na wakacje, ba, na weekendy, może i w środku tygodnia, ci, co tak troszeczkę bliżej noś siedzą, to myślę, że i w tej te ceny pójdą kapeczkę do dołu, no bo trzeba pamiętać o tym, że trzeba bez tej 4-5 miesięcy sezonu zarobić na cały rok kredytów, bo to wszystko na kredytach. Myślę, że jak spłacą, to i ceny pójdą w dół, a i też szukajcie okazji, bo naprawdę czasem można kupić na stronach internetowych nawet za pół darmo i no, że nie zawsze we wakacje, ma troszeczkę w takim czasie mniej obleganym przez turystów. No wy na Podhalu to jeszcze jesteście o tyle uprzywilejowani, że u was ten sezon trwa dość długo, bo on się kończy oczywiście mniej więcej w październiku, listopadzie, ale zaczyna się na nowo od grudnia. Tymczasem jeśli chodzi o Polskę Północną, Warmię, Mazury, to tutaj do pana Pawle, panie Pawle, pytanie. Oni rzeczywiście muszą w ciągu tych 4-5 letnich miesięcy zarobić na cały rok. No rzeczywiście tutaj niektóre rejony Polski są troszeczkę w gorszej sytuacji, ale trzeba też powiedzieć, że prowadzone są właśnie różnego rodzaju akcje marketingowe, między innymi weekend za pół ceny, ale również oferty właśnie proponowane bezpośrednio przez przedsiębiorców w niskim sezonie, które są wyjątkowo atrakcyjne i my też obserwujemy zjawisko przedłużania się tego sezonu, tradycyjnie sezonu wakacyjnego, właśnie o miesiące mniej popularne, ze względu właśnie na bardzo dostępne ceny, jak również oferty, które czasami rekompensują tak. Na przykład gorszą pogodę. Czyli coś za coś. Bardzo panu dziękuję. To był Paweł Niewiadomski i Dariusz Galica. Ja ślicznie państwu dziękuję za całe 2 miesiące. Południk z udziałem państwa. Wszyscy chętnie do nas dzwonili. Możemy tylko podziękować. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i ja, Michał Olszański. Miłego dnia, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi firma do klienta. A dziś przyszła do nas pani Jola, właścicielka pracowni Smaku. Pani Jolu, załóżmy, że zależy pani, abym został pani klientem. Co pani robi? Proponuję panu dobrą cenę. A ja z miejsca mówię, że nie mam gotówki. A ja odpowiadam, że mam terminal. Nie wierzę. Przychodzi pani do studia z terminalem? Panie Marku, za klientem wszędzie. No właśnie, firma bez klientów to żaden biznes. Możesz mieć ich więcej z terminalem płatniczym za 0 zł przez 14 miesięcy. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Oferta w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Leclerc okazji bez liku. Leclerc ma zdrowe podejście do zakupów. Prawdziwa skarbnica witamin. Winogrona bezpestkowe. 1 kg jedynie za 3,99. Leclerc.